بسم الله الرحمن الرحیم سورۃ النصر پدې کې بل نشاندار پر سو چې دې بخپل کار همیشه لګګنی کټول دنیا دې مسلمانان کې دې خدای ما آباد نه کې حق کوي باز دې بیا ما الله نه معافي ورشي الله ما خو قران خدمت وکړه سلوی خدای پاندو سره ما تکلیفونه تیر کړل الله پاکه دا ما ایسوم ذکر ته ما ته معافي وکړه بس اګه دې وایي چې ما هلي کار وکړ نو دا کار یې ټیک نه دی دا د پروس نه خدای درېمه دا ادا جان رسول الله کچ راغ امداد الله ور فتح او فتح دواړه وی کله امداد الله راځي فتحنی ایا فتح اکله فتح او کی دا امداد سره نه بیا تن لاړ شي ورایتن نه ثوینه به خلک چې داخليږي په دین د الله کې ډالې ډالې لکنه نو ګوري یا خدا دوی دوه کسان درېم کسانات یا اوس په لکونو خلک کټول رااله نو دن کورنسی دا دی گلبار که هم زای نیشی انشاءاللہ کٹول تا منگیلا که ٹول مارا دی منگو خفل کورنو که ورزو که منگو زای نیش تا منگو سخا او سن دا پلار و گزو که اولاد دیتو پا دری چا تا دیام دا آقا ٹول ڈک شوی آقا مرکز آقا دری چا تا دیام ٹول ڈک شوی لار گزیم ڈکی دی دا دا اللہ آقا وعدہ دا اوینه وته غل د نکیو په دین د الله کې ډالې ډالې فصابه نو سبا کې فصابه به ما سره باندې پرې دي فصابه نو پاکی بیان دا اللہ چا اللہ پاک دے دیجتنا اللہ پاک دے نائبان اللہ پاک دے دنا دولنا بی حمد ربی کا پسی پردون درق قلبان لگیا جو خدای توب سی پتون اللہ لوا چی مشکل کشا داتا دے اللہ داتا دے رامک شے بچے لگ رامک شے خب کش زور مکوی شور مکوی کی نبا پنا سبان رامک شے لگ رامک شے مکین رامک شے نور برسی رامک شے لگ لگ خواد رو سبا دود زاوشی خلق گرمی ده بار تکلیف کی ملگری اذا قیل مم تفاسو فی المجاز فاسو یفرح اللہ لکم اللہ اخفر لویلی اتشتم سی بارون بیدو بی صورت کی کلی جتا ویلی چلک لک زای کلاو کئی نو زای کلاو کئی اللہ بسان سا پر اختیار تا لبا اللہ لولی زنر کی و اذا قیل شدو که اللہ داجو جی بیا نوی کسان را لم بیا اون شدو بیا پاسی باشه نیر پا اللہ الذین آمنو منکم والذین اوتوا العلم درجات سور درجه به ملاوي شي زای ورکه زای ورکه ملګرو نو پس بیا پاکی بیا نو د الله خلک ډیر شو نو دا نه جواز مثلا خور شو نور مثلا نموز مثلا به شروع کما دوری نه نه نه ګوره دک مثلا اصل لا سابق د لا اله معنا د لا معنا لا اله او دا به خام ګره دا الا الله معنا یا لا اله الا الله بیان او خلق تا چې بلا جترو مشکل کړه نشته به د الله نه دا مطلب خلق ذهن ته کوزا کا واستغفروا ابخنا ور د الله نه مطلب دا چې الله د لا اله الا الله ا تقاضه موږ نشو پوره کولای دا دا ډیر لوی کریمه په دې مکه ولاړه په اسمان ولاړه دل دنیا پیدا را ټول پیغمبرانو مطلب دا وا دا زخ کمزور سره مله کما سغلتی کیږي کوتای کی الله ما ته معافي یو خپل عمل به ډیر نه غړي ګوره اوس به الله ما ستا د قرآن هغه حق ادا نه کړی سر په دې څلوېښت ورځو کې یا پنځوس ورځو کې خدای موږ ته معافي وکړي دا د پروستو درېمه نښه انو کان توبه یقین د الله دی د الله دی مهرباني کوونکي توبه کوونکي مهرباني کوونکي